سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں گئیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں تو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے اینا گلیاں تو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے ایتے نور دیاں سچیاں نے ٹھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں چریا سونا پھر دا سانو ویکھنے دا چا بڑے چر دا اینا گلیاں چریا سونا پھر دا سانو ویکھنے دا چا بڑے چر دا ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ابر رحمتاں دے صدائے اوتھے وسدے جاندے روندے تے آندے نے ہسدے ابر رحمتاں دے صدائے اوتھے وسدے جاندے روندے تے آندے نے ہسدے رل ویکھن نو سیاں نے چلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رہیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں نو جڑے ویکھاندے او تے جنتاں نو ہن بھل جاندے اینا گلیاں نو جڑے ویکھاندے او تے جنتاں نو ہن بھل جاندے تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں پاوے اینا گلیاں دا دیدار جو رحمت دا حق دار پاوے اینا گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے رحمت دا حق دار تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں چریا سونا پھردا